79 groszy. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Starcia rolników z policją podczas protestu przed Sejmem. Rannych kilku funkcjonariuszy. Stopy procentowe bez zmian. Takiej decyzji Rady Polityki Pieniężnej spodziewali się ekonomiści. Do protestów w dniu wyborów prezydenckich w Rosji wzywa wdowa po liderze opozycji Aleksieju Nawalnym. Zamieszki z policją i próby wejścia do Sejmu. Tak wygląda ostatnia część protestu rolników w Warszawie. Grupa protestujących zrzeszona w Rolniczej Solidarności przybyła na Wiejską sprzed kancelarii premiera. Przed Sejmem rozpoczęły się serie konfrontacji z policją. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Fedusio. Powiedz, Michale, jak sytuacja przed parlamentem? Policjanci kilkadziesiąt minut temu zaczęli sygnalizować, że zgromadzenie jest rozwiązane, apelowali o rozejście się. Później zaczęto spychać związkowców. Sprzed wejścia do Sejmu pojawiły się prowokacje, konfrontacja poprzez rzucaną kostkę brukową, petardy. Z drugiej strony policjanci użyli gazu pieprzowego, ale też radykalnie zaczęli wkraczać w grupy protestujących. Te działania policjanci zaczęli przeprowadzać pół godziny temu. Na nie narzekali rolnicy, którzy nie szukali starcia, ale walki o swoje interesy. Ja stałem tam na ulicy Wiejskiej plecami do oddziałów prewencji. Oni wpadli na nas z tyłu. Może chcieli tutaj łapać tych prowokatorów, ale zaatakowali bezbronnych rolników. Nie mieliśmy żadnej petardy, nic. Wpadli na nas i od razu gazem i pałkami, nie? Grupa przed Sejmem mocno się już przerzedza. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że wskutek starć rannych zostało kilku policjantów, a według ostatnich informacji mundurowych zatrzymano kilkanaście osób. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Koalicja rządząca chce zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Pierwszym krokiem ma być uchwała, która przywraca porządek prawny w tej instytucji. Chodzi o uznanie, że przewodnicząca Trybunału Julia Przyłębska nie jest przewodniczącą, a trzej sędziowie wybrani z naruszeniem prawa nie są już sędziami. Agnieszka Drążkiewicz. Kamila Gasiuk-Pichowicz w imieniu wnioskodawców mówiła, że proces naprawy Trybunału Konstytucyjnego jest oczekiwany i dobrze zaplanowany. Ta uchwała przywraca nadzieję na państwo prawa, na państwo wiarygodne, uczciwe i sprawiedliwe. Negatywnie o uchwale wypowiadają się posłowie opozycji. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że nie można uchwałą zmieniać składu Trybunału. To działanie bezprawne, ocenił poseł. Nawet gdyby 10 członków koalicji rządowej uzasadniało ten projekt, to nie stanie się on mniej bezprawny, mniej nielegalny, mniej niszczący porządek prawny. W uchwale zapisano m.in. nieważność wyboru trzech sędziów dublerów. To powoduje, zdaniem koalicji rządzącej, że liczne orzeczenia Trybunału są dotknięte wadą prawną. Autorzy uchwały wskazują również, że funkcję prezesa Trybunału sprawuje osoba nieuprawniona. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Od nich zależy oprocentowanie kredytów w złotych. Takiej decyzji spodziewali się ekonomiści. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujek mówi, że choć ceny rosną wolniej, to jednak walka z inflacją jeszcze się nie zakończyła. Inflacja jest dużo niższa niż w szczycie szoku inflacyjnego zaledwie rok temu i nie jest już z całą pewnością tak dokuczliwa dla wszystkich jak wtedy, no ale bank centralny musi się troszczyć o to, żeby inflacja była w celu, a do trwałego osiągnięcia tego poziomu trochę nam jeszcze brakuje. Podstawowa stopa NBP nadal wynosi 5,75%. 7 nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej powołanych przez prezydenta. W PKW zasiądą Ryszard Balicki, Paweł Gieras i Ryszard Kalisz, Maciej Kliś, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski i Mirosław Suski. Na uroczystości była Martyna Szymczakowska. Zwracając się do nowo powołanych członków Państwowej Komisji Wyborczej, prezydent Andrzej Duda podkreślał znaczenie pracy PKW. Jesteście odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów, które są absolutną solą demokracji i bez ich wiarygodności demokracji po prostu nie ma. Andrzej Duda dodał, że nowych członków PKW czeka dużo pracy. Za moment dosłownie będziemy mieli wybory samorządowe, będziemy mieli później wybory do Parlamentu Europejskiego, na przyszłym roku te najbardziej spektakularne ze wszystkich prezydenckie. Zgodnie z kodeksem wyborczym w PKW poza 7 przedstawicielami wybranymi przez Sejm na 4 lata zasiadają także sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i sędzia Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja trwa 9 lat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Julia Nawalny wezwała Rosjan do udziału w akcji protestacyjnej w dniu wyborów prezydenckich 17 marca. Żona lidera opozycji podkreśliła, że był zatem jej zmarły mąż. Wcześniej współpracownicy Aleksieja Nawalnego podkreślili, że taki jest jego polityczny testament. Więcej Maciej Jastrzębski. Akcja nosi nazwę W południe przeciwko Putinowi. Na początku lutego namawiał Rosjan do udziału w tym przedsięwzięciu były więzień polityczny Michał Chodorkowski. W krótkim czasie pomysł poparły najważniejsze organizacje i ruchy rosyjskiej opozycji. Akcja W południe przeciwko Putinowi ma polegać na tym, że Rosjanie przyjdą o 12 w południe do lokali wyborczych ubrani na biało, niebiesko-biało. To barwy antyputinowskiej opozycji. Każdy uczestnik akcji może unieważnić swoją kartę do głosowania albo oddać głos na kogokolwiek poza Władimirem Putinem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą tylko na południu i zachodzie możliwe większe przejaśnienia, a poza tym popada deszcz. Na południowym wschodzie też deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg, a tej nocy od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 1 nad morzem. To nocą, a jutro w ciągu dnia pogodnie, choć na południu będzie się chmurzyć i może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany północno-wschodni i wschodni. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu, plus 3 na Podkarpaciu do plus 6 na zachodzie. W audycji popołudniowej przed godziną 17 o tym, że prezydent Argentyny zamknął agencję informacyjną. Zamknięcie agencji ma być kolejnym etapem liberalnych reform prezydenta Milleya. Wcześniej w naszym cyklu na temat zdrowia kobiet, mammografii i badań, które można wykonać w ramach programu. Dziś w audycji popołudniowej także porozmawiamy, bowiem odbędzie się marsz przeciwko przemocy. Oddanie takiej hołdu odpowiedzi na tragiczną śmierć 25-letniej Lisy z Białorusi. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 7 minut po godzinie 16. Mailowo, telefonicznie i smsowo czekamy na sygnały od Państwa. To stand in your arms without Adel, w popołudniowym zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 16. Prezydent Argentyny Javier Milei podejmuje coraz bardziej kontrowersyjne decyzje. Jedna z najnowszych dotyczy zablokowania działania krytycznej wobec niego agencji informacyjnej. Przypomnijmy, chce także walczyć z władzami lokalnymi, tymi, które nie są mu posłuszne. Tymczasem argentyńska gospodarka, która dzięki radykalnym działaniom Milei miała gwałtownie się odbudować, jest w coraz gorszym stanie. Deborah Blanco wychowuje samotnie 8 dzieci w Villa Fiorito. To miasteczko na obrzeżach Buenos Aires słynie z dwóch rzeczy. Jest miejscem urodzenia gwiazdy futbolu Diego Maradony i posiada jedno z większych w okolicy barrio, jak nazywa się w Argentynie slumsy. Życie dla Debory Blanco nigdy nie było łatwe, a od państwa dostawała niewiele pomocy. Odkąd jednak Argentyną rządzi Javier Milei, nie dostaje zupełnie nic. Myślę, że już nie damy rady przeżyć. Myślę, że za 5-6 miesięcy najbiedniejsi zaczną umierać z głodu czy braku leków. Odkąd nowy rząd obciął niemal wszystkie programy społeczne, ledwo żyjemy. Zarabiający najmniej bezrobotni nie dają już rady. A miejscowy ewangelicki pastor Leonardo Alvarez dodaje: ludzie żebrają na ulicy o jedzenie, niektórzy głodują. Wcześniej ludzi w barrio Villa Fiorito stać było choćby na trochę mąki, soli i kukurydzy, ale teraz już na nic. Wcześniej było źle, ale teraz jest już tragicznie. Wydatki socjalne obciął mocno konserwatywny społecznie, ale ultraliberalny gospodarczo prezydent Javier Milei, który pogrążony od lat w kryzysie gospodarczym Argentynie, zaproponował terapię szokową. Oprócz dużych cięć budżetowych, nie tylko w kwestiach społecznych, ale też w administracji, doprowadził do zniesienia wielu przepisów chroniących pracowników czy środowisko. Wszystko w imię możliwie nieskrępowanego prowadzenia biznesu, co według Milei ma odbudować argentyńską gospodarkę i w dłuższej perspektywie poprawić życie każdemu. Tyle, że na razie jest gorzej niż było. Inflacja przebiła już poziom 210% w ujęciu rocznym. Tak źle nie było w Argentynie od prawie 35 lat. Ale Javier Milei, który swoje pomysły wprowadza składającymi się z setek zmian megadekretami, a więc z pominięciem parlamentu, wcale nie zamierza się wycofać. I to mimo coraz większych protestów społecznych i strajków kolejnych branż. Nie będę negocjował swoich reform. Wypełnię obietnice złożone społeczeństwu, nawet jeśli klasa polityczna będzie przeciwko mnie. Zrobimy to albo narzędziami parlamentarnymi, a jeśli będzie obstrukcja, to znów sięgniemy po uprawnienia władzy wykonawczej. Nie cofniemy się, napotykając przeszkody. Odwrotnie. Wtedy jeszcze przyspieszymy. Metody działania Milei oraz to, że ogranicza już prawo do protestów, zaczęły budzić obawy o to, czy argentyńska demokracja nie jest zagrożona. Teraz jeszcze prezydent zawiesił działanie agencji informacyjnej Telam, którą oskarżył o zbytnią lewicowość. Budynek agencji jest obstawiony przez policję, a pracownicy nie mogą wejść do środka, mówi sekretarz Argentyńskiej Federacji Wolności Prasy Carla Gaudenzi. To jest nielegalne działanie, nie ma nawet ustawy, która by na to prezydentowi pozwalała. Myślę, że prezydent nie może znieść żadnej krytyki i wolność słowa mu przeszkadza. To jest symboliczny moment ograniczenia w Argentynie demokracji. Dlatego nie oddamy tej agencji, ale również dlatego, że rodziny jej 700 pracowników nie mogą zostać bez źródła utrzymania. A tymczasem Javier Milei zapowiada teraz rozprawę z tymi gubernatorami, którzy w podległych im prowincjach nie realizują w 100% poleceń prezydenta. A jak słyszeliśmy, Argentyna znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym, boryka się z olbrzymią inflacją. Przypomnę, w ubiegłym roku przekroczyła 200%. No a w grudniu, pod koniec ubiegłego roku, administracja prezydenta Milei obniżyła kurs peso względem dolara o ponad połowę, co też jeszcze uderzyło w portfele mieszkańców Argentyny. Według najnowszych danych więcej niż połowa, bo 60% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. A jeśli chodzi o agencję informacyjną, Związek Korespondentów Zagranicznych Argentyny podkreśla, że ta agencja była ważną instytucją, środowiskiem medialnym, dlatego Telam nie powinno być zlikwidowane, ale restrukturyzowane, co podkreśla nasz reporter Michał Strzałkowski. Kwadrans po 16. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą, Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio, yo. Za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą, w każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych kolor,

Toma ma zupełnie inną rozpoznawalność niż prezydent Warszawy, Wrocławia, Gdańska czy Poznania. To są zupełnie inne liczby, niemniej w porównaniu do liczby mieszkańców, no te serwisy społecznościowe są szczególnie u prezydentów Świętochłowic i Starachowic imponujące. Generalnie dla samorządowców media społecznościowe stały się doskonałym sposobem na dotarcie do mieszkańców. Już nie są to lokalne telewizje czy gazety, a właśnie portale. No zdecydowanie tutaj Facebook należy wskazać, ponieważ na Facebooku no, zarówno te treści audiowizualne, czyli materiały wideo, czy po prostu wizualne jak zdjęcia, grafiki, czy sam tekst jest czymś powszechnym i właściwie na tym bazuje cały content facebookowy. Stwierdza dr Mateusz Sobiech, medioznawca z UMCS w Lublinie i zaraz dodaje. Gdyby tak spojrzeć na to okiem takiego eksperta od social media marketingu, no to na pewno dużo krytyki by było, bo to często są bardzo treści boomerskie, chyba należy takie nazwać, i niekoniecznie gdzieś wpasowujące się w aktualne trendy, w aktualne modele czy wzorce, które można zauważyć na Instagramie czy TikToku, ale na pewno taka forma przekazu trafia i jest łatwa i czytelna do tego właśnie audytorium, do tych odbiorców gdzieś powiedzmy tak umownie 40+. Bo nie ma tu raczej mowy o świadomym korzystaniu z narzędzi graficznych, a filmy są produkowane powiedzmy dość oszczędnie. Nie zmienia to jednak faktu, że w przeciwieństwie do polityki ogólnopolskiej na profilach samorządowców znajdziemy konkret. To bardzo często jest kanał informacyjny, nawet nie tyle samego samorządowca, ale czasami także konkretnej gminy, konkretnego miasta. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie chwalą się tam swoimi dokonaniami, chwalą się nowymi inwestycjami, podejmują też dyskusje z mieszkańcami, robią live'y, produkują rolki, też proponują mieszkańcom sądy na temat konkretnych inwestycji. To są bardzo często bardzo ciekawe profile. Dlatego każdy, kto ma dylemat, głosować na obecnego włodarza, czy może na kogoś innego, nowego, może wziąć pod uwagę takie profile jako solidne źródło wiedzy, no i pomoc w podjęciu decyzji. Na co zwraca uwagę i co przypomina Kuba Witkowski. Bardzo dziękujemy. A my odsyłamy też do portalu Polskiego Radia. Tam mnóstwo bieżących informacji, no ale także wskazówek, porad związanych ze zbliżającym się głosowaniem w wyborach samorządowych. Polecamy Państwu polskieradio24.pl. To Trójka i Alanis Morissette, 23 minuty po 16. I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.

Kilku policjantów zostało rannych w starciach z rolnikami przed Sejmem. Zatrzymano kilkanaście osób. Część protestujących próbowała przedostać się przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, wszystkie incydenty są rejestrowane i będą poddane analizie. Jeśli zostało złamane prawo, zostaną wyciągnięte konsekwencje, podkreślają policjanci. Rolnicy protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi. Domagają się też ograniczenia importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak powiedział, że Komisja Europejska wycofuje się z Zielonego Ładu, a w przyszłym tygodniu Bruksela ma przedstawić pakiet propozycji dla rolników. Pokazanie, że tematów rolnictwa nie będziemy odpuszczać, będziemy o nich mówić, będziemy naciskać z każdej strony i można powiedzieć, że to jest to, czego chcieli rolnicy. Zielony Ład w rolnictwie idzie, można powiedzieć tutaj skrótem, do koszan. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski weźmie jutro udział w obradach Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Przedstawi informacje na temat realizacji wspólnej polityki rolnej. Nikki Haley wycofuje się z prawyborów w Partii Republikańskiej. Była amerykańska ambasador przy ONZ-cie i jednocześnie pogratulowała nominacji Donaldowi Trumpowi. Decyzja Haley oznacza, że w listopadowych wyborach prezydenckich niemal na pewno zmierzał się obecny prezydent Joe Biden i były prezydent Donald Trump. Kreml wpisał szachistę Gariego Kasparowa na listę terrorystów i ekstremistów. Wszczęto przeciwko niemu sprawę karną na podstawie artykułu za rzekomy ekstremizm. W zeszłym roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości dodało Kasparowa do rejestru zagranicznych agentów za prowadzenie działalności politycznej. W lutym 2022 roku Garii Kasparow z rosyjskimi opozycjonistami i imigracyjnymi politykami ogłosił utworzenie Komitetu Antywojennego Rosji. Pełny serwis Trójki o 17. Za 28 minut, a już teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczenia nie było. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna cały czas wynosi 5,75%. Członkowie Rady z tyłu głowy mają prognozy mówiące, że teraz co prawda inflacja spada w okolice celu inflacyjnego, ale niedługo znowu odbije, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wiemy, że ta inflacja wchodzi na bardzo niskie poziomy, natomiast kluczowe jest to, gdzie ona znajdzie się poza pierwszym kwartałem, a zwłaszcza na koniec roku. I tutaj w zasadzie mamy pewność, że ta inflacja będzie przyspieszać. Monika Kurtek uważa, że stopy procentowe mogą zostać obniżone najwcześniej jesienią tego roku. Wydaje się, że takim momentem na obniżkę mógłby być listopad, bo wtedy Rada Polityki Pieniężnej będzie dysponowała nowymi prognozami dotyczącymi właśnie inflacji i tempa wzrostu gospodarczego w horyzoncie kolejnych lat. I zakładamy, że w tym horyzoncie roku 2025-2026 inflacja będzie już w celu. Być może do tego horyzontu będzie chciał się odnieść jutro na konferencji przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński. Ta konferencja tradycyjnie o godzinie 15. Ponad połowa Polek samodzielnie zarządza domowym budżetem. Tak wynika z badania firmy Mastercard. Jednocześnie nie czują się pewnie, jeżeli chodzi na przykład o inwestycje czy spłatę kredytu hipotecznego. 37% z nich uważa, że nierówności zarobkowe negatywnie oddziałują na dobrobyt finansowy kobiet. Gorzej pod tym względem sytuacji oceniają tylko Portugalki. Po południu złoty umacnia się i to całkiem sporo. Za dolara płacimy już tylko 3,95, za euro 4,30, za franka 4,47, brytyjski funt kosztuje 5,02 zł, a na giełdzie raczej flauta. 0,3% na plusie jest teraz WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Pana synoptyka podobnie, jutro wiatr słaby, umiarkowany. Pogodnie ma być, jedynie na południu będzie się chmurzyć, może padać. Deszcz też, deszcz ze śniegiem, śnieg. No a w górach sam śnieg przybędzie do 5 cm tego świeżego, już marcowego białego puchu. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu, plus 3 na Podkarpaciu, do 6 stopni na zachodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut 17. Kolejny ważny temat już za chwilę. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, student tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I

wiedzieć, jak reagować, samemu, kiedy się widzi wiedzieć, tak. Prawda? Żeby wiedzieć, jak właśnie reagować na tą przemoc na ulicy na przykład. A, nie tylko wobec siebie, wobec innych, jak rozumiem. Wobec innych przede wszystkim. No bo jeśli sami doświadczamy przemocy, czy sami doświadczamy przemocy, jest to niezmiernie trudne. Oczywiście od nas dużo zależy, ale jednak fajnie by było stworzyć te takie silne społeczności, które się wspierają. Mówi pani edukacja, ale to wynika z tego, że nie chcemy się edukować, nie wiemy, jak edukować, nie mamy kim, no bo wiele kobiet mówi, że to, co spotkało Lizę, mogło spotkać każdą z nas. Tak, jak najbardziej. Oczywiście takie przypadki, które są bardzo brutalne, no bo to jest ekstremalnie brutalny przypadek, one faktycznie budzą zainteresowanie, choć też oczywiście organizacje antyprzemocowe powtarzają od lat, że większość tych przypadków, około 85% przypadków gwałtu, odbywa się w zaciszu domowym, tak? Czyli one budzą najczęściej takie mniejsze zainteresowanie właśnie i medialne i... Jeśli w ogóle, no bo tutaj mówimy o spektakularnym wydarzeniu, tragicznym skutkach. Tak, może pan jeszcze cofnąć się do pytania. Prócz edukacji, to pierwszy ten element, co jeszcze możemy zrobić, by nie dochodziło do takich sytuacji, to kształcenie różnych służb, tak? Tak, kształcenie. Już wiem, co chciałam powiedzieć. Upatruję tutaj też przyczyny w tym, jak traktujemy w ogóle to zagadnienie, jakim są prawa kobiet, czy przeciwdziałania przemocy generalnie. Czyli stereotypy ze względu na płeć nadal są bardzo silne w naszym społeczeństwie. Teraz oczywiście z takich tematów związanych z prawami kobiet głośno jest o prawach reprodukcyjnych, ale tak naprawdę to się też ze sobą łączy. Które tematy mają akcent na przykład w życiu politycznym? O czym najwięcej rozmawiamy? Które tematy są na przykład takie mocne, kiedy dochodzi do wyborów? Przemoc, która dotyka większość ludzi w kraju, na przykład przemoc domowa, której przemoc seksualna jest również częścią, nie jest takim tematem, który nas aktywizuje. Więc tutaj postawiłabym właśnie na tą edukację właśnie, jeśli chodzi o stereotypy. I to ta przemoc finansowa również, o czym pani mówi, ta w zaciszu domowym, prawda, też jest dojmująca, z czym powinniśmy walczyć. Dokładnie. Na szczęście przemoc finansowa jest już trochę lepiej zaopiekowana prawnie. Natomiast wracając tutaj do naszego tematu właśnie przestępstwa zgwałcenia, ten temat nadal nie powiedziałabym, że został zaopiekowany prawnie, dlatego że nadal w definicji zgwałcenia nie mamy świadomej zgody tak zwanej, którą już bardzo wiele europejskich krajów przyjęło. U nas ten projekt jest nadal nieprzyjęty, czyli nadal tak naprawdę jest coś takiego, że osoba, która doświadcza przemocy, ofiara, musi udowadniać, że w jakiś sposób się broniła. I tutaj stąd też apel, czy może uzasadnienie, skąd dzisiejszy marsz. Organizatorzy mówią, by politycy wreszcie usłyszeli, że ta prawna definicja gwałtu została wreszcie zmieniona, bo w żaden sposób nie chroni osób doświadczających przemocy, które na przykład nie krzyczały. Dokładnie. Albo były odurzone, nieprzytomne, dlatego że też zdarzają się takie przypadki zgwałcenia, które odbywają się na przykład przy podaniu tak zwanej pigułki gwałtu. To jest oczywiście jakaś nazwa zbiorcza na bardzo różne środki i substancje psychoaktywne. I tutaj też bardzo trudno też wtedy o jakiekolwiek dowody z takiej sytuacji. Też są postulaty, żeby przestępstwo zgwałcenia zmienić jako zbrodnię. Teraz jest występkiem. Czyli zaostrzyć te kary. Zaostrzyć te niższe widełki. No bo teraz mamy od 2 do 15 lat zagrożenia karą pozbawienia wolności. Jeśli byłaby zbrodnią, byłoby to od 3 lat. I tylko, że tutaj byłaby istotna różnica, bo wtedy nie można by było popełnić przestępstwa zgwałcenia w zamiarze ewentualnym tak zwanym. Czyli musiałoby to zawsze się dziać z premedytacją. Mhm. I ja tutaj akurat zastanawiam się, czy faktycznie to by była dobra zmiana, bo no znowu wracając do edukacji. Są gwałty, które są ewidentne, są gwałty, które nie są aż tak oczywiste. Tym bardziej, że to jakże wrażliwa sfera, prawda? Oczywiście. Zapytam o to dzisiejsze wydarzenie, które przed nami. Co może dać ten marsz? Innymi słowy, czy liczy pani na przykład, jak mu rozmawiamy o tym, zmiany w prawie? Myślę, że każde takie wydarzenie jest cegiełką do zmiany społecznej i w efekcie do zmian w prawie, więc jak najbardziej cieszę się, że tak dużo organizacji też wspólnie organizuje to wydarzenie, bo tam jest duża współpraca. Natomiast myślę, że protesty, demonstracje, wspólne wychodzenie na ulicę przede wszystkim pozwala znaleźć taką wspólnotę, która jest niezwykle ważna. Zobaczenie, że innym osobom też zależy na tym temacie, tak jak mi. Być może inne osoby, tak jak ja, też mają takie doświadczenie, że nie muszę być sama, nie muszę być sam z tym, co myślę, czy z tym, co mnie spotkało. Że w ten sposób mogę to wyrazić, może nie wprost słowami, tak? Żeby to wyszło z nas. Wierzy pani w taką siłę solidarności, współpracy w takiej sprawie? Bo to musi być, nie wiem, bardzo głośny głos albo dużo ludzi. Tym bardziej, że to będzie milczący marsz. Tak, ja generalnie bardzo mocno wierzę w siłę współpracy. Myślę, że to, co wzmacnia nas generalnie w systemie przeciwdziałania przemocy, i to czy przemocy seksualnej, czy przemocy domowej, czy jakiejś innej przemocy, to jest właśnie też współdziałanie i ludzi, i instytucji, co niestety nie jest na jakimś super poziomie w naszym państwie. A z czego to wynika? Z niechęci? Nie wiem, jak to nazwać, systemu, administracji? Z różnych metod działania, może z różnych też perspektyw, z których wychodzimy na przykład jako organizacje pomocowe, czy jako służby ścigania, może z różnych właśnie takich zaszłości i niechęci, ale też wiem, że takie zalążki są że taka współpraca istnieje na przykład na poziomie niektórych miast, więc jest to jak najbardziej możliwe. I jeśli chodzi o taki, to co pan powiedział, że to właśnie milczący marsz, ja myślę, że milczenie też potrafi być bardzo wymowne, zwłaszcza w takim przypadku takiej demonstracji, takiego spotkania. Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne reagowanie, trzeba pamiętać, że właśnie przemoc się tym milczeniem karmi, dlatego że milcząc o przemocy tak naprawdę chronimy te osoby, które przemoc stosują. Więc tutaj należałoby raczej właśnie nauczyć się, jak można zaradzić sytuacją lub na nie reagować. Do kogo pójść z pomocą choćby, prawda? Bo to jest ten początek, żebyśmy wiedzieli, jak reagować. I umieć prosić o pomoc. A nie umiemy wciąż? Jest dużo do zrobienia w tym zakresie? Jest dużo do zrobienia. Oczywiście nie chciałabym tutaj składać takiej odpowiedzialności na barki tych osób, które doświadczają przemocy. Dlatego, że to są różne historie też bardzo intymne, trudne i tak dalej. Bardziej na, myślę, że to, co możemy zrobić wszyscy i nie musimy być żadnymi specjalistami od przeciwdziałania przemocy, to kiedy słyszymy, że ktoś nam opowiada o przemocy, to po prostu powstrzymać się od swojej oceny, bo mamy taką potrzebę też często jako ludzie po prostu sprawdzić, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, i że my jesteśmy tutaj takim sądem, a jeśli ktoś nam coś mówi, to najpewniej to jest prawda, a nawet jeśli nie jest, to znaczy, że ta osoba tak czy siak potrzebuje jakiegoś wsparcia z naszej strony. Więc taka otwartość jest też bardzo ważna. Czyli pomoc, prawda? Też, żeby wiedzieć innym, jak pomóc w ogóle, jak się zachować, tak? Bo od tego zaczynamy. Od wielu lat aktywnie pani działa na rzecz równości, różnorodności. Dużo jeszcze mamy do zrobienia jako społeczeństwo? Myślę, że bardzo dużo. Myślę, że bardzo dużo zarówno edukacyjnie, jak i właśnie takie, powiedziałabym, rzeczniczo, żeby właśnie nie tracić nadziei też i wspierać takie sprawy, badać, co się dzieje i wzmacniać swoimi głosami inne osoby, też te bardziej marginalizowane, no bo przemoc seksualna akurat bardzo mocno łączy się z władzą, dlatego osoby, które są na nią narażone, to te, które mają tej władzy jak najmniej, czyli osoby na przykład, tak jak Liza z doświadczeniem migranckim. No, nawet w tym zaciszu domowym, że się odwołam do tego, bo to bardzo dojmujące, jak pani mówi, ile? 85%? Tak. Takich jest, choćby władza wynikająca z tego, że więcej zarabiam, prawda? Więc może to się też tym objawiać. A do jakich wzorów państw, społeczeństw się odwołujemy, skoro mamy jeszcze dużo do zrobienia? Żebyśmy nie wyważali otwartych drzwi. Jasne. Tak jak mówiłam, w wielu państwach jest już ta kwestia świadomej zgody w definicji zgwałcenia i w niektórych państwach też już są opracowania, co właściwie się zmieniło dzięki temu. I chciałabym się tu powołać na przykład Szwecji, gdzie takie opracowanie już zostało zrobione. I co się zmieniło właśnie? I co się zmieniło? Więcej spraw właśnie z tego zacisza domowego, z tej przemocy seksualnej ze strony bliskich zostało zgłoszonych. Czyli ewidentnie osoby mają większe poczucie, że coś z tym będzie dalej możliwe. Taką taką świadomość sprawczą. Tak, taką świadomość, że częściej wcześniej były te sprawy, tak jak i u nas, właśnie takich gwałtów ze strony osoby obcej, a to się właśnie dzięki temu troszeczkę zmieniło. A co u nas musi się stać, by, no już tak powiem, bardzo chyba literacko może, by nie znaczyło nie? By nie znaczyło nie. No myślę, że trzeba przede wszystkim to nie usłyszeć, ale też zrozumieć, że to nie niekoniecznie musi być literalnie nie, bo to czasami mamy takie uproszczenie. Tak, to znaczy tak, nie znaczy nie, to jest duże uproszczenie, ale tak naprawdę uważność na to, jak reaguje druga osoba, coś, co tak naprawdę wiele osób ma po prostu naturalnie, no bo to nie jest uczenie się jakiejś wielkiej filozofii, to jest po prostu uważność na drugiego człowieka, szanowanie jego autonomii. To pewnego rodzaju empatia, prawda? Tak. Co druga osoba może czuć albo może wczuć się w rolę tej drugiej osoby, że tego czy innego zachowania sobie nie życzy. Mówi pani, że mamy jeszcze dużo do zrobienia, a co konkretnie, by stało się, tak jak pani mówi, odwołując się do wzorów szwedzkich? Na przykład zmiana prawa. Na przykład zmiana prawa. Myślę, że tutaj warto trochę tutaj zmienić tą definicję i też szkolenia dla wymiaru sprawiedliwości i dla policji. Też są takie postulaty jak wyspecjalizowanie w ogóle organów ścigania właśnie konkretnie w przemocy. Takie rozwiązania są w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii i też mają swoich zwolenników. Analogicznie choćby do przestępczości zorganizowanej, prawda? Na przykład. Tak mogłoby być. W kontekście przeciwdziałania przemocy czy dyskryminacji, co my możemy zrobić we własnym zakresie, kiedy stajemy się ofiarą gwałtu albo słyszymy o takich sytuacjach, co możemy zrobić my? Myślę, że ważne jest to, żeby znaleźć sobie jakąś sojuszniczą osobę, która może być osobą bliską. Nie chodzi mi teraz o taką osobę wyspecjalizowaną, ale po prostu kogoś, kto będzie nas wspierał tak w taki mądry sposób, umiał słuchać i tak dalej. Drugi punkt to właśnie zgłoszenie się do jednej z organizacji pomocowych. Nie mamy ich może bardzo dużo, ale działają prężnie. I są wyspecjalizowane. Są wyspecjalizowane. Jak ta, którą pani reprezentuje, Niebieska Linia. Dokładnie. No to powiedzmy, czym zajmuje się ta instytucja? Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia wspiera ofiary przemocy domowej bez względu na płeć czy inne cechy tożsamościowe. Jest to infolinia całodobowa, dostępna dla wszystkich w Polsce. Przypomnijmy numer. Niebieska linia. Przypadki sytuacji, oczywiście takie, kiedy możemy domagać się zgłoszenia czy powiedzenia innym tych sytuacji niekomfortowych, tak możemy to powiedzieć. A jakie przypadki możemy zgłaszać? To są przypadki na przykład przemocy psychologicznej ze strony bliskich, właśnie przemocy finansowej, czy w literaturze zwanej ekonomiczną, jak na przykład zaciąganie długów przez małżonka, powiedzmy. O tym się rzadko mówi. Czyli po prostu nie dajemy sobie rady z pewnymi problemami, tak? Tak, w domu. Nie dajemy sobie rady, to myślę, że jest trochę eufemizm, dlatego że przemoc jednak rządzi się tym, że jest faktyczna dysproporcja sił i że te zachowania są faktycznie z premedytacją, więc to jest troszeczkę już dalej niż, że nie dajemy sobie rady. To wychodzi poza konflikt. Właściwie czujemy się bezsilni bardziej. Dokładnie. Tak? Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Natalia Skoczyla, prawniczka Niebieskiej Linii, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 7 minut 17. Things